श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने प्रथम तो षष्ठ अध्याय का पंचम अध्याय के उपसंहार में स्थित अंतिम तीन श्लोकों के साथ व्याख्येय व्याख्यान भाव संबंध बताया। पांचवें अध्याय के अंतिम तीन श्लोक षष्ठ अध्याय के द्वारा विस्तार से प्रतिपाद्य ध्यान योग का संक्षिप्त स्वरूप बताते हैं। ध्यान योग तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध का अंतरंग साधन है, वो है निदिध्यासन। और निदिध्यासन का बहिरंग साधन है कर्मयोग, इसलिए कर्मयोग की प्रारंभ में स्तुति ध्यान योग का निरूपण करने वाले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः इत्यादि से और कर्मयोग जब ध्यान योग का अधिकार प्राप्त कराता है तो ध्यान योग अधिकारी को ध्यान योग के बहिरंग साधन कर्म का फल ध्यान की योग्यता प्राप्त होने के बाद उसे छोड़ना होता है और ध्यान में सहयोगी और वेदांत का ध्यान है स्वस्वरूप का अनुसंधान। स्वस्वरूप है ब्रह्म, ब्रह्म है निष्क्रिय निर्गुण निर्विकार चेतन, उसका मैं के रूप में अनुसंधान, अपनी अहम वृत्ति को जो विपरीत भावना के अधीन होकर के अनात्मा पंचकोशों को आलम्बन बनाती है, तो विपरीत भावना के विषयभूत पंचकोशों से अपनी अहम वृत्ति को व्यावृत्त करके वेदांत जो आत्मा का स्वरूप बताता है उस स्वरूप का ही निरंतर अनुसंधान, अपनी अहम वृत्ति का उसे ही आलम्बन बनाना और अनात्मा को अहम वृत्ति के आलम्बन बनने से रोकना, इसी को ध्यान योग कहा जाता है। ये ध्यान योग है वेदांत का। और इस प्रकार का ध्यान योग छठे अध्याय में बताया जा रहा है। अपनी अहम वृत्ति को अनात्मा कार्यक्रम संघात से हटा करके जो वेदांत प्रतिपादित अपना यथार्थ स्वरूप है उसी को आलंबन बनाने के लिए भी बुद्धि की योग्यता आवश्यक है और वह योग्यता संपादक है कर्मयोग, जब उसके योग्य बुद्धि बन जाती है तो कर्म की आवश्यकता नहीं अपितु कर्म त्यागात्मक शम की जरूरत है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, इससे बताया जाता है। और इस प्रकार ये उपनिषद सम्मत सिद्धांत हैं जो छठे अध्याय में भाष्कर भगवान तथा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये कर्मरूपी साधन कहाँ से कहाँ तक उपयोग में है। और फिर कहाँ जा करके उसे छोड़ना है, ऐसी सीमा कर दी है। और सीमा करना उचित है इसे बताया जा रहा है संबंध भाष्य में। एक तो कर्मयोग की सीमा नहीं करेंगे और समुच्चय अनुष्ठाई के अनुसार योग आरुरुक्षु तथा योगारूढ़ उभय का कर्म तथा शम दोनों भी अनुष्ठेय मानेंगे तो कर्म तथा शम सहकृत ध्यान योग का अधिकारी दोनों भी हो जाएंगे कर्मानुष्ठाई, योगारूढ़ भी उसका भी साधा कर्मानुष्ठा है। तो उभय भी भ्रष्टता की जो आशंका है अर्जुन के द्वारा की जाने वाली वह विसंगत होगी। यदि भगवान को छठे अध्याय में योगारूढ़ को भी ध्यान शम सहित ध्यान तथा कर्म दोनों अनुष्ठेयतया अपेक्षित होते तब तो ध्यान भले ही छूट जाए किसी का तो कर्म तो रहेगा ही, तो कर्म के रहने से ये शंका नहीं बनेगी कि उभयतः भ्रष्ट हुआ उसका क्या होगा। ध्यान भले छूटे कर्म फल तो प्राप्त होगा ही, तो योग भ्रष्टता की आशंका ये अनुचित हो जाएगी, अर्जुन की प्रकरण विसंगत हो जाएगी। इसलिए इस आशंका की उपपत्ति के लिए भी मानना होगा कि अर्जुन की शंका इसलिए उचित है कि भगवान योगारूढ़ के लिए मात्र योग शम सहकृत योग ही अनुष्ठेय मान रहे हैं। उसका एक ही आसुप्ते रामृते कालम नये वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादिना मनाग अपि के अनुसार कर्तव्य है अपनी अहम वृत्ति को अनात्मा कार्यक्रम संघात से व्यावृत्त करके सच्चिदानंद स्वरूप में ही अवस्थित रखना, यही एक अनुष्ठेय है, कर्तव्य है, जिसे निधिध्यासन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और इसमें अनुपयोगी अपितु इसके विरोधी विक्षेपक होने से बाकी सब को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए एकाकी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, ये जो विशेषण है ये कर्म योग के अधिकारी में घटने वाले नहीं हैं, ये ध्यान के अंतरंग साधन है एकाकित्व, त्यक्त सर्व परिग्रहत्व, निराशित्व, ये जो ज्ञान के ध्यान योग के अंतरंग साधन है जिससे बुद्धि अनात्माभिमुख होती है, ऐसे वातावरण से, ऐसे परिग्रह आदि से बचने के लिए गीता में कहा जा रहा है। ये जो भगवान का वचन है ये भी अपने मुख से यही कह रहा है एक प्रकार से कि ध्यान योग का जो अधिकारी है उसका अनुष्ठेय कर्म के लिए अपेक्षित जो परिग्रहादि है उससे रहित जो है वो है, मतलब कर्माधिकारी ध्यान अधिकारी है ऐसा नहीं, यदि विवक्षित होता तो एकाकित्वादि विशेषण न देते, ये कहा गया। और इसलिए भी ध्यान योग का अधिकारी विवक्षित, ध्यान योग के अधिकारी को भगवान बाह्य नित्य अग्निहोत्र आदि अविवक्षित ही मानते हैं। ये प्रतीत होता है कि उन्होंने पूर्व में स्थान स्थान पर सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारण इत्यादि से बाह्य प्रवृत्तियों का निषेध किया है। तो ज्ञान के अंतरंग साधन के अधिकारी को बाह्य प्रवृत्तियों का निषेध करने वाले भगवान के वचनों का विरोध भी होगा यदि ध्यान अधिकारी का कर्म भी अनुष्ठेय मानेंगे। तो इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने एक हेतु बताया था कि स्ववचन विरोधाच्च, इसमें स्व शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण गीता के प्रवक्ता, और उनका जो वचन है ज्ञान के अंतरंग साधन निधिध्यासन में प्रवृत्त हुए साधक को बाह्य प्रवृत्तियों से बचने के लिए कहने वाला वचन, वह उसके साथ विरोध होगा यदि ध्यान योगी का यहाँ पर कर्म में भी अधिकार मानेंगे, कर्म भी अनुष्ठेय मानेंगे। तो ये यहाँ पर सूत्र रूप से पहले स्ववचन विरोधाच्च इससे कहा, अब सर्वकर्माणि मनसा इत्यादि से वे वचन बताए जा रहे हैं जिन वचनों के साथ विरोध होता है, यानी स्ववचन विरोधाच्च सूत्र की व्याख्या है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन् न कारयन् आस्ते मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह सर्वारम्भ परित्यागी इति च तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दर्शितानि तैः विरुद्धेत चतुर्थाश्रम प्रतिषेध। तो यदि कर्मी को ही सन्यासी जो कहा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में, निषेध भी करते हैं छठे अध्याय के निरग्नि इत्यादि का, और पूर्वार्ध में सन्यासी से योगी च न निरग्निर न चाक्रिय, इससे कर्मी को सन्यासी बताता है। तो कहते हैं वो तो खाली स्तुति, पहले बताया कि कर्मयोग की स्तुति के लिए कर्मयोगी को परमार्थ सन्यासी के तरह सन्यासी और योगी के तरह योगी बताया जा रहा है, वो कर्मयोगी की स्तुति है। ये नहीं कि न निरग्निर न चाक्रिय, इससे वास्तविक निरग्नि में और निष्क्रिय में सन्यासित्व और योगित्व का निषेध भगवान को विवक्षित नहीं है। यदि निषेध विवक्षित मानेंगे तो भगवान के इन वचनों के साथ इस वाक्य का विरोध होगा। सर्वकर्माणि संन्यस्य यह वचन योगी को कह रहा है कि सभी कर्मों को मन से छोड़ कर के फिर अपने आत्मस्थ मन को करके नवद्वार रूप शरीर में ही सुखपूर्वक रहना है, और नैव कुर्वन् न कारयन्, न तो प्रयोज्य कर्ता बनना है न तो प्रयोजक कर्ता बनना है। और विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृह, इससे भी एक प्रकार से वो कामना कर्मफल विषयक न होने से फल की, जिस फल की इच्छा ही नहीं है तो उस फल के साधन की भी अनावश्यकता बताई जा रही है, अनानुष्ठेयता बताई जा रही है। और ये जो है मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतस स्थिरमति सर्वारंभ परित्यागी, ये सब जो वचन हैं भगवान के, ये ध्यान योग अधिकारी के वचन हैं, तत्तत् स्थान पर दिए गए। और इन वचनों से ध्यान योग अधिकारी की बाह्य प्रवृत्तियों का त्याग भगवान बता रहे हैं, न कि बाह्य प्रवृत्तियों का अनुष्ठान। तो इन वचनों के साथ विरोध होगा यदि ये मानेंगे कि ध्यान योग करने वाले को भी कर्म अनुष्ठेय हैं, ऐसा मानेंगे तो। ये यहाँ पर कहा जा रहा आगे हैं, तस्मात् मुनेः योगम आरुरुक्षोः प्रतिपन्न गार्हस्थ्यस्य अग्निहोत्रादि फलनिरपेक्षम अनुष्ठीयमानं ध्यान योगारोहण साधनत्वं सत्वशुद्धि द्वारेण प्रतिपद्यते। तो तस्मात् यानि पूर्व में बताए गए जो हेतु हैं, इनसे ये निश्चित होता है कि मुने है ध्यान योगारोहण साधनत्वं योगम प्रतिपद्यते। क्या नाम? योग यानि कर्मयोग, कर्मानुष्ठान। ये जो अग्निहोत्रादि कर्म है इसको प्रतिपद्यते का कर्ता बना दो, कि अग्निहोत्रादि मुने है ध्यान योगारोहण साधनत्वं सत्वशुद्धि द्वारेण प्रतिपद्यते। ऐसा अन्वय करिए कि ये जो अग्निहोत्रादि कर्म है वह मुनि शब्दित जो योग आरुरुक्षु है, योगारोहण करना चाहता है, ध्यान योग का अधिकारी बनना चाहता है, उसके योगारोहण का साधन बन जाता है कौन? अग्निहोत्रादि कर्म उसे ध्यान करने योग्य बनाता है। कैसे ध्यान योग्य करने बनाता है, ध्यान योग कर सके ऐसा ध्यान योग की योग्यता संपादक कर्मयोग कैसे बनेगा अग्निहोत्रादि? तो कहा सत्व शुद्धि द्वारे न, अंतकरण जब तक अशुद्ध रहेगा कर्मफल विषयणी कामना शब्दित मल से युक्त रहेगा, निर्मल नहीं होगा तो ध्यान नहीं हो पाता। वो कामना अपने विषयभूत फल तथा फल के साधन में ही प्रवृत्त करती है, इसलिए कहा जा रहा है कि सत्व शुद्धि द्वारे न, निष्काम कर्म जो फलाशक्ति रहित किया गया चित्त को मल नामक कर्मफल विषयनी कामना ही चित्तगत मल है, उससे रहित कर देता है। और फिर कर्मफलभूत जो अहिक और पारलौकिक भोग है इन भोगों के प्रति अनासक्त चित्त जो है वह अपने स्वरूप का अनुसंधान करने योग्य बनता है। इस प्रकार स्वरूप अनुसंधान में प्रतिबंधक जो आहिक पारलौकिक भोग विषयणी तृष्णा आसक्ति उसका निवर्तक बन करके ध्यान योग अधिकार संपादक निष्काम कर्म बनता है। इसे यहाँ पर कहा कि मुने है, और मुनि का विशेषण है योगम आरुरुक्षो हो मुने है, योगारोहण करने की इच्छा वाला जो मुनि है। और शुरू में अशुद्ध चित्त है, इसलिए चित्त शुद्धि का निवर्तक कर्म का अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान जिस आश्रम में किया जा सकता है उस आश्रम को प्राप्त कर चुका है तो कर्म करने के लिए प्रसिद्ध चार आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम है। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि प्रतिपन्न गार्हस्थ्यस्य यानी कर्माधिकार जो प्राप्त कर चुका है, प्रतिपन्न गार्हस्थ्य है मतलब कर्माधिकार प्राप्त कर चुका है, कर्माधिकारी है, ऐसा जो योग आरुरुक्षु मुनि है, अविरक्त चित्त है कर्माधिकारी। यद अरेव विरजेत तद अरेव प्रव्रजेत, यह श्रुति बताती है वैराग्य को कर्म त्याग का प्रयोजक। इसलिए प्रतिपन्न गार्हस्थ्य का अर्थ निकलेगा अविरक्त चित्त, अभी वैराग्य नहीं है। तो अग्निहोत्रादि फल निरपेक्षम अनुष्ठीयमानम ध्यान योग आरोहण साधनत्वम सत्वशुद्धि द्वारेण प्रतिपद्यते, किसके तो प्रतिपन्न गार्हस्थ्यस्य मुने है, जो कर्माधिकारी योग आरुरुक्षु मुनि है उसके ध्यान योग आरोहण का साधन बन जाता है अग्निहोत्रादि कर्म, वो भी फल निरपेक्ष किया गया। इति यानी इस कारण से ध्यान योग अधिकार संपादक जो ध्यान योग का बहिरंग साधन भूत कर्म है उसकी स्तुति भगवान कर रहे हैं। कते इति स संन्यासीच योगीच इति स्तुयते, तो स यानि ध्यान योग के बहिरंग साधन का अधिकारी उसे सन्यासी और योगी बता करके स्तुति कर रहे हैं उसकी भगवान शुरू में। इसलिए कि जो उत्कृष्ट साधन है उसको करने की योग्यता नहीं है तो उससे निकृष्ट साधन में प्रवृत्त कर रहे हैं, है ना। लेकिन बिना महत्व बताए अविवेकी की सहसा प्रवृत्ति उस साधन में नहीं हो पाती, इसलिए उत्तर उत्तर साधन की, यानी जो पूर्व पूर्व साधन है उत्तर उत्तर साधन की अपेक्षा महत्ता बताई जा रही है। हाँ, इसलिए कि वैराग्यवान होता है चित्त का विक्षेपक तो होता है फल विषयक आकांक्षा, ठीक है। तो ये फल विषयक जो आकांक्षा है वो छूट जाए और कर्म होता रहे तो चित्त समाहित ही रहता है यदि छूटती है तो। इसलिए फलाकांक्षा को छोड़ने के लिए ये कहा जा रहा है कि यदि कोई फल छोड़ता है तो उसे शांति मिल जाती है, तो उसमें फलाशक्ति से रहित होने की वो प्रेरणा मिल जाती है। और वो है भी, लेकिन सहसा फलाशक्ति जो है छूटती ही पूर्ण रूप से निर्बीज ज्ञान से ही, उससे पहले तक तो उसका स्थूल रूप छूटता है, फिर सूक्ष्म सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम जो रूप है रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते के अनुसार वो रस भी फलाशक्ति का ही सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्मतम रूप है, वासना का विकसित रूप है, कामना कामना का सूक्ष्म रूप है वासनाएं, और फिर वासनाओं का भी सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रूप है जिसे रस कहा जा रहा है। और वो जब तक बीज पड़ा रहेगा तो उतने अंश में चित्त विक्षिप्त रहेगा ही, और सर्वथा जो शांति होगी जब निर्बीज हो जाएगा चित्त को विक्षिप्त करने वाला काम, तो निर्बीज तो होता है ज्ञान से ही। इसलिए वहाँ पर जो है त्यागा शांति रनंतरम, इसमें त्याग शब्द का अर्थ यदि, हाँ त्याग शब्द का अर्थ यदि कामनाओं का समूल त्याग ये करते हैं, हाँ तो वो तो ज्ञान से ही होती है, इसलिए मुख्य जो शांति है वो उससे होती है। और उससे पहले विक्षेपक रहेगा तो वो कहीं ना कहीं विक्षेप चित्त में रहेगा, ये पूर्ण शांति नहीं होगी। और फिर उससे पहले तक जैसे जैसे स्थूल कामनाएं निवृत्त होती जाएगी स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर, तो वैसी वैसी शांति बढ़ती जाएगी, इतना मात्र विवक्षित है। और वहाँ वो भाष्य में भी वो यही कहा है कि जो ज्ञानादि उत्कृष्ट साधन है उसमें योग्यता नहीं है तो पीछे पीछे के साधन भी करता है तो वह योग्य है, क्योंकि कभी न कभी फिर वो ज्ञान द्वारा वास्तविक शांति को प्राप्त करेगा ही, साधक है तो। सर्वथा ओ ज्ञान क्या नाम कामना का बीज रहते हुए शांति भगवान भी नहीं कह सकते, इसलिए चित्त में तो सर्वथा त्याग समूल त्याग हो जाए तभी अशांति की निवृत्ति वास्तविक शांति होगी। उससे पहले तक शांति भी बताई है तो वो मानना पड़ेगा कि वो शांति इस प्रकार की है। तो इति स संन्यासी च योगी च इति स्तुयते, इसलिए निष्काम कर्मानुष्ठान करने वाले कर्माधिकारी की संन्यासी और योगी बता करके स्तुति की जा रही है। तो इस श्लोक का उच्चारण किया जाए, प्रथम श्लोक का। श्री भगवान उवाच। अनाश्रित कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो यह कर्म फलम अनाश्रित सन कार्यम कर्म करोति स संन्यासी च योगी च, ऐसा अन्वय करिए। तो यह कर्माधिकारी अविरक्त चित्त है, कर्माधिकारी, लेकिन पामर और विषय की अपेक्षा उत्कृष्ट है, इसीलिए योग आरुरुक्षु होगा, ज्ञान के अंतरंग साधन ध्यान में प्रवृत्त होना चाहता है, ध्यान का अधिकारी बनना चाहता है, ये भी साथ में लगा लेना। तो कहते हैं ऐसा जो अविरक्त चित्त है वह यदि कर्मफलम अनाश्रितः सन, कर्मणः फलम, कर्मफलम, कर्मफल है ऐहिक पारलौकिक भोग, इस मनुष्य लोक के भोगों से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के जो भोग, ये हैं कर्मफल संसार, और उसमें अनाश्रित, कर्मफल में आश्रित माना जाता है जो जिस फल को चाहता है, माना जाता है वह उस फल के आश्रित हैं। तो इसलिए कर्मफलम अनाश्रितः का अर्थ है कर्मफल की इच्छा से रहित, कर्मफलाशक्ति से रहित हो करके, यानी जिस कर्म में प्रवृत्त हो रहा है उस कर्म का जो फल है उस फल की आकांक्षा किए बिना कार्य कर्म, इसमें कार्य का अर्थ है कर्तव्य जो कर्म है, वर्णाश्रम विहित तो अपना जो अनुष्ठेय कर्म है, नित्य अग्निहोत्रादि संध्या वंदनादि, उसका ठीक से अनुष्ठान करता का मतलब जो कामना को मात्र, कर्मफल विषयक कामना को मात्र अपना प्रवर्तक समझ करके, कामना से प्रवृत्त होकर के कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहा है, शास्त्र को प्रवर्तक मान करके कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, वह कर्तव्य कर्म भगवान कहेंगे कि परमात्मा की पूजा हो जाती है, पूजा बन जाता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, तो वो जो स्वकर्म है कर्तव्य कर्म, उसका ठीक ठीक अनुष्ठान ही वो परमात्मा की पूजा है। फिर वो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित व्यक्ति बाह्य पूजा नहीं भी कर सके एक समय तो चल जाएगा, भगवान कहता है, यानी बाह्य पूजा का, मूर्ति पूजा आदि का निषेध नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार नहीं भी होती है अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बाह्य पूजा, तो भी भगवान कहते हैं कि वह अपने कर्तव्य का ठीक से पालन रूप मेरी पूजा कर रहा है, उस पूजा से संतुष्ट हो जाता हूँ मैं, और उससे उसे सिद्धि देते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव, वो सिद्धि है चित्त शुद्धि। भगवान का भगवान की पूजा समझ करके अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करने वाले को प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है वो सिद्धि है योगारोहण। यहाँ पर यहाँ का वही योग का अधिकारी बन जाता है। कर्मज सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई वो योगारोहण का अधिकारी बन जाता है, योगारूढ़ हो जाता है, ध्यान योग की योग्यता उसके अंदर आ जाती है, ठीक ठीक ध्यान कर सकता है, उसे ध्यान योग का अधिकारी बना देता है। ठीक से कर्मानुष्ठान, एक प्रकार से कर्मानुष्ठान रूप जो एक कक्षा है उस कक्षा का जो निश्चित कोर्स है उस कोर्स का ठीक ठीक अध्ययन करना है, अपना ठीक ठीक कर्तव्य का पालन करना, और किसी कक्षा में निर्धारित जो कोर्स है उस कोर्स का ठीक ठीक अध्ययन यदि विद्यार्थी करता है तो निश्चित है उस वर्ष में वह पास ही हो जाता है, और जो पास हो जाता है किसी कक्षा में उसको फिर उसी कक्षा में नहीं बैठना होता, उससे ऊपर वाली कक्षा में जाता है। तो वही है, तो इसलिए ध्यान योग के अधिकार संपादक कर्म का स्वरूप बताते हुए कहा जा रहा है कि कर्माधिकारी दो प्रकार से कर्म करते हैं। एक तो फलाकांक्षा से प्रेरित होकर के कर्म का जो शास्त्र ने फल बताया हुआ है उस फल की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं, वे योगारोहण नहीं कर पाते, यानी ध्यान योग का अधिकार संपादन नहीं कर पाते, ध्यान योग के अधिकारी नहीं बनते उससे। अपितु जिस फल की कामना से कर्म कर रहे हैं उस फल को प्राप्त करके संसार में ही रहते हैं, भोक्ता ही बने रहते हैं, और कर्म फल अनाश्रित हो करके, अर्थात तो कर्म फल की आकांक्षा से रहित हो करके, कर्म फल आकांक्षा को छोड़ करके जो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं शास्त्र कह रहा है, इसलिए तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो के अनुसार ऐसा कर्म कर रहा है। तो कहते स सन्यासी वह कर्मफल तृष्णा को छोड़ करके कर्म का अनुष्ठान करने वाला कर्माधिकारी सन्यासी के तरह सन्यासी है। सन्यास का अर्थ है परित्याग, और परित्याग जिसने किया है उसे कहा जाता है सन्यासी। तो ये भी कर्मानुष्ठान तो कर रहा है लेकिन फल तृष्णा का त्याग कर दिया है, इसलिए कर्म फल तृष्णा परित्यागी होने के कारण वो भी सन्यासी की तरह सन्यासी है। सन्यासी में दोनों होता है, फल तृष्णा परित्याग भी होता है, कर्म परित्याग भी होता है, और इसमें कर्मफल परित्याग रूप एक गुण सन्यासी का होने के कारण कर्मफल परित्याग रूप सन्यासी के गुण से युक्त है, सन्यास से संपन्न है। और योगी है, इसमें योग का अर्थ है यूज समाधो धातु से योग शब्द बनाते हैं तो उसका अर्थ होता है समाधान, और योग शब्द का अर्थ है समाधान चित्त का, और योगी का अर्थ है जिसका चित्त समाहित है, जिसके चित्त में समाधान है उसे कहा जाता है योगी, समाहित चित्त एक प्रकार से। तो कर्म फल की आकांक्षा को छोड़ करके कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो उसका भी चित्त समाहित होता है, चित्त विक्षेपक हैं फलाकांक्षा, और वो जो चित्त विक्षेपक फलाकांक्षा है उसका इसने त्याग कर दिया, इसलिए उसका चित्त जो है फलाकांक्षा से युक्त पुरुष जैसा विक्षिप्त रहता है, उसका चित्त जैसा असमाहित रहता है, ऐसा असमाहित इसका चित्त नहीं रहेगा। भले ही कर्मेंद्रिया अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त हैं, लेकिन चित्त में उन व्यापारों से जन्य फल की आकांक्षा चित्त को विक्षिप्त करने वाली न होने से चित्त समाहित रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि योगी का भी जो धर्म है, गुण है, समाहित चित्तता, समाधान, वह निष्काम कर्म योगी में भी है। इसलिए निष्काम कर्म योगी भी योगी का जो समाधान रूप गुण है उससे युक्त होने से गौण रूप से योगी है। सन्यासी का भी गुण कर्मफल विषयक तृष्णा का परित्याग उसमें होने से वो भी गौण सन्यासी है, गुणतः सन्यासी है। और कर्म करने पर भी, सक्रिय होने पर भी जो योगी का गुण है समाधान, उससे संपन्न होने से योगी भी है। न निरग्निर न चाक्रिय, केवल निरग्नि ही सन्यासी होगा। निरग्नि में अग्नि का अर्थ है जो कर्म की साधन भूता तीन अग्नियां हैं, अग्निहोत्री के यहाँ रहती हैं, गार्हपत्य, दक्षिण और आहोणीय अग्नि, ये अग्नि शब्द का अर्थ है। और वे जिसकी नहीं है उसे कहा जाता है निरग्नि। तो जो सन्यासी बनते हैं तो ससाधन कर्म का त्याग करते हैं, कर्मफल की इच्छा पहले से ही निवृत्त होती है वैराग्य से युक्त होने से। तो जो वैराग्य से युक्त होकर के फिर कर्म रूपी बहिरंग साधन का त्याग करते हैं तो कर्म की अंगभूता जो तीनों अग्नियां होती है वे भी परित्यक्त होती है इनके द्वारा, इसलिए उनको कहा जाता है निरग्नि। कर्म की साधन भूता गार्हपत्य, दक्षिण एवं आह्वनीय अग्नियां जिसकी अब कर्म नहीं करना है इसलिए कर्म के साधन के रूप में नहीं है, वे निरग्नि हैं। वे मात्र सन्यासी हैं ऐसी बात नहीं, मात्र जोड़ देना। ये कर्मी होने पर भी अग्निहोत्रादि कर्म कर रहा है, इसके पास अग्नियां हैं, साग्नी है, ये कर्म कर रहा है तो अग्निहोत्रादि कर्म करेगा तो गार्हपत्यादि अग्नित्रय अग्निहोत्रादि कर्म की अंगभूता रहेगी। तो ये साग्नी होता हुआ भी उन अग्नि साधनक अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी तत् फल विषयक आकांक्षा से रहित होने से सन्यासी है। उस अग्नि होने पर केवल निरग्नि मात्र सन्यासी होता है ऐसी बात नहीं, ये साग्नि निष्काम कर्मयोगी भी सन्यासी की तरह सन्यासी है। और अक्रिय तो योगी होता ही है, मात्र वो अक्रिय ही योगी होगा ऐसी बात नहीं, अपितु ये सक्रिय होता हुआ भी कर्मेंद्रिया अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होने पर भी योगी के समाधान रूप गुण से संपन्न होने से ये सक्रिय निष्काम कर्म योगी योगी के तरह योगी है, समाधानवान है, ऐसा समझना। इस प्रकार ये स्तुति हुई। भाष्य है, भाष्य को देखिए। अनाश्रितः यानी न आश्रित अनाश्रितः, यह नहीं तत्पुरुष समास है। कहते हैं किम, यानी किसका आश्रय नहीं लिया, तो कहते कर्म फलम। कर्म फलम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसे बताते हैं कर्मणः फलम कर्म फलम, ये विग्रह है षष्ठी तत्पुरुष समास का। तो कर्म फलम यत तद अनाश्रित, ऐसा अन्वय करना। तो जो कर्म फल है अधिक पारलौकिक भोग उसके अनाश्रित है, उसके अनाश्रित है का अर्थ है तद विषयक तृष्णा से रहित है। ये कहा जाता है कि कर्म फल तृष्णा रहित इत्यर्थ। कर्म फलम अनाश्रित का पहले शब्दार्थ बता दिया और फिर तात्पर्य अर्थ निकला कर्म फल तृष्णा रहित। कहे कर्म फल अनाश्रित शब्द का अर्थ कर्म फल तृष्णा रहित कैसे निकला, ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर देते हुए कहा जा रहा है कि यो ही कर्म फल तृष्णावान स कर्म फलम आश्रितो भवति अयन्तु तद विपरीतः अतः अनाश्रितः कर्म फलम। माना जाता है कि जिसे कर्म फल की तृष्णा है वह कर्म फल आश्रित है। कर्म फल तृष्णावान को कहा जाता है कर्म फल आश्रित, और जो कर्म फल तृष्णा से रहित है उसे कहा जाता है कर्मफल अनाश्रित। कर्मफल तृष्णावान कर्मफल आश्रित होगा, तो जिसके अंदर कर्मफल तृष्णा नहीं है वो माना जाएगा कर्मफल अनाश्रित। तो तद विपरीतः, तद विपरीत है कर्मफल तृष्णा रहित, वो अनाश्रित कर्मफल माना जाएगा। एवं भूतस्सन् कार्यं कर्तव्यं नित्यं काम्यं काम्य विपरीतं अग्निहोत्रादिकं करोति यानि निर्वर्तयति। तो कार्य कर्म यानि कर्तव्य कर्म, वो कौन है, नित्य कर्म। नित्य कर्म है काम्य कर्म से विपरीत कर्म, वो काम्य कर्म से विपरीत नित्य कर्म है नित्य अग्निहोत्रादि, इसलिए अग्निहोत्रादिकम करोति यानि निर्वर्तयति। फल की आकांक्षा से रहित होकर के नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान जो करता है वह सन्यासी के तरह, सन्यासी योगी के तरह योगी है, ऐसी उसकी स्तुति की जा रही है। तो यह कश्चित ईदृशः कर्मी स कर्म्यन्तरेभ्यो विशिष्यते इत्येवम् अर्थम् आह स सन्यासी च योगी च इति। तो यह कश्चित ईदृशः कर्मी, इसमें ईदृश का अर्थ है कर्मफलम अनाश्रितः कर्मी। तो इस प्रकार का जो कर्मी है, मतलब कर्मफल विषयनी तृष्णा से रहित जो कर्मी है, वह कर्म्यंतरेभ्य विशिष्यते। तो कर्म्यंतर शब्द से लेना है फल की आकांक्षा से युक्त होकर के कर्म करने वाला सकाम कर्मी, वो है कर्म्यंतर, और उनकी अपेक्षा विशिष्यते उत्कृष्ट है। इत्येवम् अर्थम् आह, इसलिए कहा जा रहा है कि स सन्यासी च योगी च, सकाम शास्त्रीय कर्म करने वाले की अपेक्षा निष्काम नित्य अग्निहोत्रादि कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने वाला विशिष्ट है, उत्कृष्ट है। तो उसका उत्कर्ष दिखाने के लिए किसकी अपेक्षा से, सकाम कर्मी की अपेक्षा से उत्कर्ष बताया जा रहा है कि वो सन्यासी है वह योगी है, ऐसा। निकृष्ट को उत्कृष्ट के जैसा बता दे तो प्रशंसा हो जाती है। तो निष्काम कर्मी सन्यासी और योगी की अपेक्षा एक कक्षा नीचे है, लेकिन उसे उनके बराबर बताया जा रहा है तो उसकी स्तुति हो जाती है और वो उससे ऊंचे वाले के बराबर क्यों बताया जा रहा है, इसलिए कि उसके जो नीचे वाले हैं सकाम कर्म करने वाले उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। क्योंकि यहाँ प्रतिपा क्या नाम एक प्रकार से विवक्षित है जो योगारोहण इच्छु है वह योगारोहण इच्छा का संपूरक इच्छा की पूर्ति करने वाला उसे माना जाएगा जो योगारोहण संपादन कर दे। योगारोहण का अर्थ है योग का अधिकारी बना दे ध्यान योग का, तो ध्यान योग का अधिकारी बनाने वाला निष्काम कर्म है, सकाम कर्म करने वाला ध्यान योग का अधिकारी नहीं बन पाता, उसका चित्त विक्षिप्त ही रहता है। इसलिए निष्काम कर्म की स्तुति की जा रही है कि ध्यान योग अधिकार का संपादक है, सकाम कर्म ऐसा नहीं होता। तो ये कहा कि य कश्चित ईदृशः कर्मी स कर्म्यंतरेभ्यो विशिष्यते इत्येवम् अर्थम आह स सन्यासी च योगी च इति। सन्यासः स सन्यासी च योगी च में सन्यासी शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं। सन्यासः अस्यास्तीति सन्यासी, जैसे ज्ञानी धनी, ज्ञानम अस्यास्तीति ज्ञानी, धनम अस्यास्तीति धनी, ऐसे सन्यासः अस्यास्तीति सन्यासी। तो इसमें सन्यास क्या चीज है, तो कहते हैं सन्यासः परित्यागः। सन्यास कहते हैं परित्याग को। और स यस्य अस्ति स सन्यासी, और परित्याग जिसका संपन्न हो गया है उसे सन्यासी कहते हैं। तो जो निरग्नि है उसका फल तथा फल का साधन उभय का परित्याग संपन्न होता है, इसलिए उसे कहा जाता है सन्यासी। किसको? निरग्नि को। और ये जो निष्काम कर्मी है उसे भी यहाँ पर सन्यासी के तरह यानी निरग्नि के तरह, ये साग्नि होने पर भी निरग्नि के तरह सन्यासी है, परित्यागवान है, क्योंकि फल विषयक तृष्णा का इसने भी परित्याग किया है, फल का त्याग कर दिया है, साधन को अपनाया है, इसलिए ये भी परित्यागी है सन्यासी का अर्थ। तो सन्यासी च, और योगी की भी उत्पत्ति कर रहा है, योग का अर्थ करते हैं योग चित्त समाधानम, योग शब्द का अर्थ है योगी में चित्त का समाधान। और स यस्य अस्ति स योगी, तो जिसके चित्त का समाधान है, जिसका चित्त समाहित है उसे कहा जाता है योगी। तो जो वास्तविक योगी है सभी सक्रिय कार्यक्रम संघात में से अहंता का व्यावर्तन करके, जिसकी अहंता अक्रिय आत्मस्वरूप में ही स्थित है, वो परमार्थ योगी है, समाधानवान है, निष्क्रिय स्वरूप से अवस्थान है ना उसका, इसलिए वास्तविक रूप से वो समाधानवान है। और उसके अंदर जो चित्त समाहित है, चित्त का समाधान, वैसा ही चित्त समाधान निष्काम कर्मी का है। वैसा ही का मतलब विक्षेपक जो फल स्थूल फल विषयक तृष्णा है वो अभी निवृत्त हो रही है, छोड़ दी है उसने, इसलिए साधन निष्काम में साधन में प्रवृत्त हुआ है। तो चित्त समाधानं स यस्य अस्ति स योगी च इति एवं गुण संपन्न अयम मंतव्य, इसे समझना चाहिए। न केवलं निरग्नि न निरग्निर न चाक्रिय का अर्थ करते हैं न केवलम निरग्नि अक्रिय एव सन्यासी योगी च इति मंतव्य। केवल इसी को सन्यासी नहीं समझना, निरग्नि को का मतलब निरग्नि तो सन्यासी है ही है, लेकिन अकेला यही निरग्नि सन्यासी है ऐसा नहीं। कर्मफल विषयक तृष्णा का परित्याग हुआ है निष्काम कर्म अधिकारी का, तो वो भी सन्यासी की तरह सन्यासी है। निष्क्रिय स्वरूप से अवस्थित मात्र योगी है ऐसा नहीं, वो योगी तो है ही है, लेकिन केवल वही योगी है ऐसा नहीं जो निष्काम कर्मानुष्ठान कर रहा है, वह भी चित्त समाधानवान है। तो न केवलम निरग्नि अक्रिय एव सन्यासी योगी च इति मंतव्य। तो निरग्नि में निरग्नि पद की उत्पत्ति है कि निर्गता अग्नय कर्मांग भूता यस्मास निरग्नि, कर्म की अंगभूत गारपत्य दक्षिण एवं आह्वनीय अग्निया जिससे निकल गई है, निकल गई है का मतलब जिसने छोड़ दी है, वैराग्य पूर्वक संन्यास ले लिया। और अक्रियश्च यानी अनग्नि साधना अपि अविद्यमाना क्रिया तपोदानादिका यस्य सो अक्रिय। तो कई एक क्रियाएं ऐसी होती, अग्नि साधन क्रियाएं हैं अग्निहोत्रादि कर्म और अग्नि आह्वनीय दक्षिण और गारहपत्य अग्नि साधन नहीं है जिन कर्मों का साधन, ऐसी भी कई एक क्रियाएं हैं, वे हैं तप दान आदि, और वे क्रियाएं भी जिसकी रही नहीं, समाधि में स्थित जो योगी है उसका वो भी अनुष्ठेय नहीं होता, बाह्य तप और दान आदि, उन्हें कहा जाता है निरग्नि यानी अग्नि साधन नहीं है जिन क्रियाओं का, ऐसी क्रिया है और वे भी जिसकी नहीं रही उसे अक्रिय कहते हैं। वो योगी तो होता ही है, लेकिन केवल वही योगी है ऐसी बात नहीं, निष्काम कर्म योगी भी योगी है, चित्त समाधानवान है। बाकी द्वितीय श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।